Toma kapsułkami gratis. Bilomak Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 23 marca. Minęła godzina 13. Serwis przedstawił Romuald Bójcik. Wygrana w Planicy, triumf w Pucharze Narodów. Nasi skoczkowie drużynowo bezkonkurencyjni. Teraz jest czas próby, czas najwyższego wysiłku, a zwycięstwo przyjdzie, powiedział na konwencji Prawa i Sprawiedliwości we Wrocławiu Jarosław Kaczyński. A w Warszawie Platforma Obywatelska zatwierdziła kandydatów na listach Koalicji Europejskiej. Podwójny sukces polskich skoczków. Biało-czerwoni wygrali drużynowy konkurs Pucharu Świata na Mamuciej Skoczni w Planicy i tym samym zapewnili sobie końcowy triumf w Pucharze Narodów. Jakub Wolny, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła pokonali Niemców i Słoweńców. Najlepiej spisał się Piotr Żyła, który wynik konkursu skomentował krótko. Plan jest zawsze dobry, a wyszło też dobrze. O swoim ostatnim skoku na 242,5 metra mówił tak. Skok był bardzo fajny, udało mi się odpłynąć swój świat. No i zapomniałem o telemarku, znaczy pomyślałem, ale w tym momencie co pomyślałem, to już było za późno i wyjechałem na plecach. I to był właśnie niewykonany plan, bo planowałem wylądować telemarkiem, a wyjechałem na plecach. W Pucharze Narodów Polacy mają 411 punktów przewagi nad Niemcami, którzy już tego nie odrobią, bo jutro mogą maksymalnie zdobyć 400 punktów. Polska reprezentacja po raz drugi w historii triumfowała w Pucharze Narodów. Pierwszy raz 2 lata temu. To pierwsze także zwycięstwo Polski w konkursie drużynowym na Mamuciej Skoczni. Najważniejszy jest bezpośredni kontakt z Polakami, przekonywał Jarosław Kaczyński we Wrocławiu. W regionalnej konwencji Prawa i Sprawiedliwości uczestniczyli też premier Mateusz Morawiecki i minister edukacji Anna Zalewska, która jest jedynką na liście wyborczej PiS w okręgu dolnośląsko-opolskim w wyborach do Europarlamentu. Na miejscu jest Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, o czym jeszcze mówił lider PiS? Konwencja regionalna we Wrocławiu w porównaniu do poprzednich była bardzo krótka, z jednym wystąpieniem prezesa PiS. Jak wyjaśnił Jarosław Kaczyński, tylko w sobotę w całym kraju PiS zaplanowało co najmniej 200 lokalnych spotkań z wyborcami. W dalszej części wystąpienia dodał, że jego partia nie dzieli Polaków. My nie wysyłaliśmy prywatnych bojówek przeciwko ludziom, którzy bronili swoich miejsc pracy. My praktykujemy demokrację. Wchodząc tutaj słyszałem konstytucja. Tak, my jesteśmy formacją, która przestrzega konstytucji. Lider PiS przypomniał też we Wrocławiu, że celem jego ugrupowania jest wzrost zamożności Polaków do poziomu państw z Europy Zachodniej. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. Wasz czas się skończył. Odejdźcie, bo stoicie Polakom na drodze do spełniania marzeń. Tak mówił szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna podczas Rady Krajowej PO, która przed chwilą zakończyła się w Warszawie. Platforma zatwierdziła swoich kandydatów na listach Koalicji Europejskiej do Europarlamentu i zainaugurowała kampanię. Na miejscu była Sylwia Białek. Sylwio, co jeszcze mówił lider Platformy? Szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna powiedział, że Polska ma wielką przyszłość, trzeba ją tylko porządnie przewietrzyć, a potem wziąć się do pracy. Przedstawiając propozycje programowe, mówił o inwestycjach w zdrowie, w badania i rozwój i czyste powietrze. Powiedział, że celem jego partii jest wzrost płac, w tym o 1000 zł brutto płac dla nauczycieli. To jest prawdziwy wybór Polaków. Albo miliardy dla nauczycieli, albo miliardy na propagandę PiS. Polska szkoła to najlepszy przykład tego, jak PiS rządzi. Mamy świetnych nauczycieli, zdolne dzieci, infrastrukturę i bałagan, jakiego świat nie widział. Wiceszef Europejskiej Partii Ludowej i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powiedział, że Koalicja Obywatelska proponuje otwartość i budowanie Europy opartej na wartościach. Fantastyczne doświadczenie, ludzie naprawdę wpływowi, ale również działacze, również specjaliści, bo my naprawdę do Brukseli wyślemy ludzi, którzy grają w pierwszej lidze. Głos zabrali także kandydaci Platformy do Parlamentu Europejskiego, w tym m.in. Janusz Lewandowski, Janina Ochojska i Ewa Kopacz. Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Sporo słońca w Beskidach, pierwszy wiosenny weekend, ale jak mówi Edward Golonka z GOPR, jeszcze można pojeździć na nartach. Nadal są jeszcze czynne wyciągi narciarskie. W tej chwili w Beskidach czynnych jest 11 wyciągów, między innymi Mosorny Groń w Zaboi, Coszów, Cieńków, Wisła, Złoty Groń, oczywiście w Szyrku, Praciaki. Warunki w tej chwili ogólnie są narciarskie dobre i bardzo dobre, z tym, że już tak gdzieś koło godzin południowych ten śnieg zaczyna się robić mokry i warunki się na pewno pogorszą. Warunki na szlakach turystycznych także dobre, nieco gorsze jedynie w rejonie Babiej Góry. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Możemy tak zaczynać. Odrobina muzyki z Kongo. Zespół, który nazywa się Ko. Trzy razy Ko i do tego wykrzyknik na zakończenie tej wspaniale brzmiącej w naszych uszach nazwy. Najważniejsze, że pod tą nazwą ukrywa się też świetna muzyka do poszukiwania, oczywiście na własną rękę. Tak jest pewnie najprzyjemniej. Nasz spotkanie do godziny 15 wypełnione jest propozycjami kulturalnymi, także muzyką, która będzie się pojawiała regularnie. Za chwilę przeniesiemy się do Wrocławia. To polecenie Agnieszki Obszańskiej i tak naprawdę odwiedzimy tymczasową, dworcową siedzibę BWA Wrocław. Odwiedzą nas goście całkiem niebawem i porozmawiamy o kolejnym pomyśle, który realizowany jest według ostatnio bardzo popularnego i świetnie to najważniejsze spełniającego się planu, czyli spotkania artysty doświadczonego, tak to ogólnie ujmę, z artystami z nieco młodszego pokolenia, a z takich spotkań wychodzą rzeczy ważne i takie spotkania pokazują właśnie, jak naturalną sytuacją jest sztuka. Naturalną sytuacją kontaktu pomiędzy ludźmi w różnym wieku. Będziemy także podróżować po Polsce, między innymi w stronę Łodzi, w stronę Bydgoszczy. Będziemy oczywiście czytać i będziemy także w teatrze. Nasze plany są już opisane na stronie polskieradio.pl/trójka. Może jeszcze szybko polecenie ode mnie, bo ja już od dłuższego czasu noszę się z tym, aby przypomnieć o Muzeum imienia Witolda Gombrowicza we Wsoli. To jest zacna placówka, do której zawsze warto zajrzeć. Także ze względu na wystawę stałą, która poświęcona jest patronowi całej tej instytucji, ale oczywiście w ramach działalności muzeum nie tylko wystawa stała, a także spotkania tematyczne poświęcone od czasu do czasu różnym osobom. I tym razem zaproszenie na jutro już dotyczy spotkania z twórczością jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy, Włodzimierza Odojewskiego. Jeżeli ktoś nie zna jeszcze jego twórczości, to tym bardziej powinien się zainteresować tym zaproszeniem. Wszystko dziać się będzie właśnie jutro w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Spotkanie poprowadzi profesor Anna Spólna i na miary i na to spotkanie, i na muzeum także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. To zespół Folk ze swojej najnowszej płyty, a teraz już polecenie, wydarzenie, które wybrała dla nas Agnieszka Obszańska. Dziś polecam Odjazd, wystawę, która trwa we Wrocławiu, a łączy się ze zmianą dotychczasowego miejsca, w którym działała galeria BWA Wrocław. Przymusowa przeprowadzka oznacza, że teraz galerię BWA znajdziemy na dworcu głównym, a Odjazd to taka realna i symboliczna próba oswojenia nowej przestrzeni. A my ruszamy już z Anną Mituś z BWA Wrocław. Tak, to jest nasza próba oswojenia przestrzeni, w której przyszło nam zamieszkać na czas remontu naszej głównej siedziby. Teraz trochę zmęczony budynek awangardy zasłużył na pewne wsparcie i podparcie. Na ten czas zaoferowało nam wspaniałomyślnie miasto niesamowitą przestrzeń, która mieści się na antresoli dworca głównego kolejowego we Wrocławiu, budynku, który chyba każdy zna doskonale. To jest taki piękny neogotycki dworzec. Tam właśnie proponujemy taką wystawę, która jest reakcją też na pewną sytuację trudną i nową, związaną z ruchem, przemieszczeniem się, z wyjściem z pewnej strefy komfortu dla nas również, ze zmianą, ale też z reakcją na sytuację, która nas trochę zaskoczyła i z którą musimy sobie poradzić. Ale pomyśleliśmy sobie, że nie będziemy jęczeć i narzekać, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach. To, o czym myśleliśmy kiedyś, że jest po prostu końcem świata w życiu wielu ludzi, po prostu się wydarzyło i wydarza się cały czas na naszych oczach. Dlatego wiele z tych prac, które proponujemy na tej wystawie, to nie są tylko prace, które abstrakcyjnie odnoszą się do zagadnienia zmiany i decyzji, podejmowania decyzji. Jest dużo prac, które wydarzają się na tym poziomie tu i teraz, takich, które odpowiadają na konkretne wydarzenia. Mam nadzieję, że udało nam się też osiągnąć taką dozę też filozoficznej głębi, bo dużo prac odnosi się do takich rzeczy bardzo rudymentarnych. Sama idea, która buduje oś wystawy, czyli idea namiotu, jest związana z koniecznością skalowania naszego życia w warunkach, w których musimy po prostu się spakować. To przenieśmy się już na dworzec główny Wrocław, na antresolę. Odjazd to dla każdego z nas kuratorów jest zupełnie coś innego. Każdy z nas wniósł w tą wystawę zupełnie inną emocję, inne wspomnienie. Marek Puchała, nasz dyrektor, kiedy zaczęliśmy pracę nad koncepcją, mówił o takim bardzo osobistym wspomnieniu, że każdy przecież wie, jak to jest budować sobie domek pod stołem. To może być to poszukiwanie bezpieczeństwa, po prostu. Taką pracę na przykład zaproponowała Honorata Martin, która zbudowała z rzeczy, które pozostawiła po sobie jej zmarła babka, postanowiła zbudować model dla tych, którzy potrzebują w tej chwili takiego schronienia. Zupełnie inny odjazd zaproponował Luksus, czyli wrocławska grupa taka transawangardowa, zupełnie stopiona właśnie z takim myśleniem, czym jest wspólnotowość. Oni z kolei zaproponowali swój namiot, który stoi na środku pustyni, którą zaaranżował dla nas Nomadic State, czyli taka utopia społeczno-artystyczna, którą stworzył Staszek Szumski i Karolina Mełnicka. Na przykład Karolina Wiktor, połowa sędziego głównego niegdyś. Dzisiaj artystka, która w bardzo mocnych pracach mówi o swoim doświadczeniu odjazdu z dotychczasowego życia, bo w pewnym momencie jej sytuacja zdrowotna sprawiła, że musiała nauczyć się od nowa mówić. Prace dźwiękowe z tego cyklu, które mówią właśnie o tym, jak poszukiwać jakiejś orientacji w świecie, który nagle stał się obcy. I to jest właśnie ta kolejna strategia, którą chcemy podsunąć naszym widzom jako pewną możliwość, albo jako coś do rozważenia, coś, na czym warto się zastanowić, kiedy po prostu czekamy na nasz pociąg. Odjazd. Tę wystawę znajdziemy w nowej, tymczasowej siedzibie BWA Wrocław. Zapraszam na antresolę dworca Wrocław Główny. Do końca marca. Czasu nie jest już tak wiele. Na stronie naszej polskieradio.pl/trójka widać nas dzisiaj, Radiowy Dom Kultury. Widać nas także dzięki zdjęciu wspaniałej polskiej wokalistki, o której także niebawem będziemy rozmawiać. Zbigniew Wodecki, Mitch and Mitch na naszej antenie. Jako utwór lubiany, ale także jako utwór, który przypomina o tym, jak ważne jest podawanie sobie dalej muzyki, którą się lubi i jak ciekawe rzeczy mogą wyjść z takiego właśnie zafascynowania młodszych muzyką starszych. A w naszym studiu goście Przemek Dziubłowski. Dzień dobry. Dzień dobry. I Bern Reynolds, aka Bartosz Jankowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Członek kolektywu Soul Service. Rozmawiać będziemy o koncercie, ale tak naprawdę rozmawiać będziemy właśnie o sprawie takiego łączenia i spotykania się i różnych stylów muzycznych, i różnych pokoleń słuchaczy. Macie już ze sobą koncert, podczas którego Krystyna Prońko, tak? Patrzę na ciebie, Przemek. Spotkała się z kim? Tak, to był prolog całego cyklu. W zasadzie pomysł na cykl wyszedł podczas tego koncertu pierwszego. Czy miało być takie jedno spotkanie, okazało się, że to znaczy, się, że to nie wiedzieliśmy, jak to wszystko wyjdzie, tak? Zaprosiliśmy Krystynę Prońko i The Very Polish Cutouts, DJ-ów skupionych wokół tej wytwórni. Bezwstydnie eksploatowane są te wszystkie edity, remiksy tutaj przeze mnie, przynajmniej w Trójce, więc mam nadzieję, że słuchacze doskonale kojarzą tę markę. Na pewno kojarzą, o czym może też świadczyć właśnie to wydarzenie, bo trudno to nazwać koncertem, ze względu na fakt, że cały pomysł był oparty na tym, by właśnie taka diwa polskiej estrady jak Krystyna Prońko zagrała w teatrze, ale trochę w takiej scenerii i w klimacie klubowym, czyli koncert rozpoczął się o północy, był poprzedzony właśnie rozgrzewką DJ-ską i później w dalszym ciągu też afterem DJ-skim. No i rzeczywiście ta temperatura w momencie, kiedy pani Krystyna pojawiła się na scenie, była bardzo wysoka. A gdy kończyła koncert i wszyscy wykrzyczeli więcej czadu, na koncertach krzyczysz więcej czadu, to naprawdę był ten moment, że stwierdziliśmy, że nie możemy na tym skończyć. Zresztą rozpoczęły się też rozmowy o tym, żeby zrobić to wydarzenie jako trasę także w innych miastach. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast na razie skupiamy się na kolejnym wydarzeniu. Myślę, że temperatura będzie nie mniej wysoka. No, pani Krystyna ma już doświadczenia, takie czynne, mam na myśli, przy okazji alkopoligami i pomysłu na to, żeby angażować właśnie uznanych wokalistów, ale są też te doświadczenia bierne tych artystów, że tak powiem, ciut dojrzalszego pokolenia, ponieważ ich nagrania z lat dawnych są brane na warsztat, czy też były brane przez producentów, no i właśnie dostają jakieś nowe życie, nową oprawę. Teraz spojrzę na Bartka, no bo Soul Service, chociażby poprzez serię Polish Funk, też już wielokrotnie dawał wyraz miłości właśnie do tej dawnej polskiej sceny muzycznej. Jak się da to opisać słowami w radiu? No tak, to my właściwie używaliśmy oryginalnych nagrań, więc tam nie było żadnej ingerencji w same nagrania, ale oczywiście te nagrania, których użyliśmy, też były używane często i pojawiały się jako sample, na przykład, nie wiem, u producentów hip-hopowych chociażby. Czy tam u producentów, którzy robili dla jakichś konkretnych raperów podkłady, chociażby, nie wiem, jak dla OSTR-a albo Płomień 81, też Halinę Frąckowiak samplowali. No było tych przykładów sporo. Problem chociażby. Tak, to tak. No problem i ich nielegalny Art Brut, który oparty był w całości na właśnie tej muzyce, głównie lat 80. Chodzi też o samo zainteresowanie, wiesz, nawet mniej myślałam o tym, że Soul Service sampluje, wycina i robi swoje nowe wersje, ale bardziej o to, że no, jest taka tendencja, czy też można byłoby uznać, że muzyka nowoczesna w ogóle się nie ogląda do tyłu, podczas gdy jest to nieprawda. No nie, nie, zdecydowanie nieprawda. Znaczy, wydaje mi się, że w tej chwili w ogóle muzyka się bardzo do tyłu ogląda. I to jest właśnie ciężko stworzyć coś tak zupełnie oderwanego od historii muzyki, więc zawsze jest jakiś wpływ, no zawsze jest jakieś piętno w ogóle tej muzyki, która już powstała w ogóle na nowych twórców. No ale były takie czasy, w których akurat oglądanie się za siebie i czerpanie z polskiej muzyki nie było jeszcze takie oczywiste. Ja przynajmniej takie czasy pamiętam. Halina Frąckowiak, pojawiło się tutaj to imię i nazwisko bohaterki kolejnego spotkania, więc co się będzie działo dookoła? Czy pomysł jest identyczny, tak? Że najpierw DJ-e, potem pani Halina wychodzi i potem kontynuacja imprezy z DJ-ami? Pomysł jest podobny, z tym, że liczymy, że tym razem uda się też na bezpośrednią kooperację. Taka kooperacja już raz miała miejsce, czyli Halina Frąckowiak wystąpiła u boku jednego kolegi Bartka i jednego z członków kolektywu Soul Service u boku kapitana Sparkiego. Mam nadzieję, że tym razem też uda się to zrobić. A scenariusz całej imprezy jest następujący. Na początku też przedstawiciel The Very Polish Cutouts, czyli Karol Aleksander i Riski. Później właśnie koncert pani Halina z pięcioosobowym bandem. Później miejmy nadzieję właśnie, że dojdzie do tej tutaj kooperacji między gwiazdą. Czemu to zależy? Od dobrego nastroju, tak? Od tego... Myślę, że od publiczności może. To zwracamy się z apelem do publiczności. No i następnie Soul Service, których zaprosiliśmy właśnie między innymi ze względu na korzenie pani Haliny, ze względu na też korzenie Soul Service, czyli ponad chyba dekadę temu wydane wtedy kilka składanek Polish Funk i takie bardzo funkowe, groove'owe właśnie korzenie pani Haliny, która nagrywała też choćby z SBB, więc jakby nam to wszystko się fajnie łączyło. Idea jest taka, żeby za każdym razem właśnie łączyć różne środowiska DJ-skie i różne gwiazdy. Rozmawiamy, prowadzimy kolejne rozmowy. Mam nadzieję, że kolejne wydarzenia na jesieni dopiero, bo za chwilę okres ten plenerowy, więc... Wakacje i inne klimaty. Teatr Warszawy to jest miejsce, do którego zapraszamy. Zapraszamy, mówię świadomie, ponieważ mamy też zaproszenia do oddania w ręce warszawiaków lub tych, którzy 30 marca do Warszawy przyjadą, więc proszę napisać do mnie na adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl, gdyby ktoś chciał właśnie w tym wieczorze brać udział. Na tych wspomnianych przez ciebie składankach Polish Funk też nie zabrakło Haliny Frąckowiak, utworów oryginalnych. Czy jakoś szczególnie, co jest intrygującego w tej przeszłości Haliny Frąckowiak? Bo nie wiem, czy trzymacie rękę na pulsie z bieżącym materiałem. To pytanie możemy pominąć, nie musimy do niego, bo obracamy się teraz w rejonach retro, więc trzymajmy się ich. Coś takiego szczególnego jest w tym, co robiła, jak śpiewała pani Halina. Już nie mówię o tym, że na pewno szczególne było to, jak prezentowała swoją muzykę, jakie miała kostiumy. To wszystko jest szałowe, a pewnie mało kto z młodych ludzi o tym wie. No, muzyka nas zdecydowanie zainteresowała i to był jakby ten impuls, chociażby, nie wiem, grupa ABC, w której zaczynała, że tak powiem, karierę, można tak powiedzieć. No to oni mieli świetne po prostu utwory i właściwie oni, to był zespół, który może jako jeden z niewielu w tamtych czasach po prostu próbował grać taką muzykę około soulowo-funkową w ogóle, czy mieli dużo bardzo takich inspiracji, więc i to było słychać po prostu. No i jakby to nas zainteresowało, a akurat szukaliśmy utworów do, żeby stworzyć właśnie tą płytę Polish Funk, szukaliśmy po prostu utworów właśnie z takim groove'em, więc jakby, no, czy grupa ABC, czy też pierwsze płyty Haliny Frąckowiak, no tam po prostu było dużo takich utworów, więc... Wiedziałam, że prędzej czy później padnie w tym studiu słowo groove, więc zostajemy właśnie z nim. Przypomnę o zaproszeniach, które czekają na słuchacze. agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Czy jeszcze coś do dodania mamy? Tak? Widzę, że Przemek podnosi rękę, to proszę bardzo. I kończymy. Zgłaszam się do odpowiedzi, bo chciałem jeszcze dodać, że bardzo ważne jest miejsce. I nieprzypadkowo to wszystko odbywa się w Teatrze Warszawy, czyli w dawnym kinie Wars, takim budynku epokowym, który też stanowi taką naturalną scenografię całego wydarzenia. I myślę, że te koncerty też w tym miejscu mają swoją magię, także dzięki miejscu. Także zapraszam serdecznie w następną sobotę do Teatru Warszawy. Mówił Przemek Dziubłowski, Bern Reynolds, czyli Bartosz Jankowski, także był naszym gościem. Bardzo wam dziękuję za wizytę. Dziękujemy. Dziękujemy. mnie to miejsce i czas. Jutro dla mnie to jest przyszłość, inna kreacja i twarz. Tchną na szybie ślady łez, pora już dograć ten akt. Kto z nas kiedyś, patrząc wstecz, wspomni love story sprzed lat. Wspomni love story sprzed lat. Papierowy księżyc z nieba spadł, skończył się wideo, film. Może to był romans, a może żart. Dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Marzy mi się Yokohama, hotel z obłoków i szkła. Jak mam zmienić fałsz i banał życia, co byle jak trwa. Schnął na szybie ślady łez, ktoś nas wyśmusi na plus. Taki mały dramat, lecz wszystko w nim jasne jest już. Wszystko w nim jasne jest już. Papierowy księżyc z nieba spadł, skończył się wideo, film. Może to był romans, może żart. Dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Papierowy księżyc z nieba spadł. Umarł król, niech żyje król. Znów tak szybko sama jadę w świat, w którym nie liczy się nic. Prócz paru szalek i wzdór. Księżyc z nieba spadł, skończył się wideo, film. Może to był romans, może żart. Dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Papierowy księżyc z nieba spadł. Umarł król, nie żyje król. Znów tak szybko sama jadę w świat, w którym nie liczy się nic. Prócz paru szaleń i wzdłuż. To tym razem Halina Frąckowiak i spotkanie z zespołem Muchy sprzed lat. No a opowieść nasza dotycząca koncertu w Teatrze Warszawy, a właściwie imprezy, wydarzenia muzycznego, to jest także informacja na stronie polskieradio.pl/trójka. To teraz do teatru. Dziś pozostajemy w stolicy. Na początek przedstawienie Tabu. Jak inaczej bowiem można zapowiedzieć Mein Kampf, tekst Adolfa Hitlera, którego wydawanie na świecie kontroluje Land Bawarii, uchodzi za lekturę zakazaną, a jednak można go znaleźć i przeczytać także w naszym kraju. Dziś wieczorem premiera spektaklu opartego na Mein Kampf w warszawskim Teatrze Powszechnym. Mówi reżyser tego przedstawienia, młody, bo 27-letni, Jakub Skrzywanek. Mamy do czynienia z coraz większą jednak eskalacją i też jawnym propagowaniem pewnych idei, co myślę, że jeszcze parę lat temu było absolutnie nie do pomyślenia. Więc zachodzi pytanie, które sobie zadaliśmy, podstawowe. No skoro zamiataliśmy pod dywan, to nie zdało egzaminu. Czyli rzeczywiście pewnego rodzaju mocna koncepcja tego, żeby tą książkę wyciągnąć i ją przeczytać, podjąć próbę debaty z tym, co się w niej znajduje, było naszym celem. Wiem, że za parę miesięcy ma zostać wydane pierwsze polskie krytyczne naukowe tłumaczenie Mein Kampf. I to jest też, uważam, bardzo dobrze. To jest zaskakujące, jak z dramaturgiem Grzegorzem Niziołkiem odnajdywaliśmy pewnego rodzaju ślady też tego, jak po wojnie wielu bardzo znamienitych autorytetów zdawało sobie sprawę, że ta książka została gdzieś zbyt szybko puszczona bokiem. Sam Churchill pisał choćby o tym, że gdyby politycy przeczytali tą książkę przed wojną, tak wiele byśmy się z niej dowiedzieli. Podobne zdanie miał Orwell, podobne miał zdanie Kenneth Burke. I to jest coś, nad czym my się opieramy. Znaczy tak, przyglądnijmy się temu, wysłuchajmy, co się tam znajduje, jakie techniki są używane w tej książce. I ja myślę, że to może być bardzo ważna lekcja dla nas, może nawet nie lekcja, ale bardzo ważne doświadczenie. Ja nie mam jakichś specjalnych, mocnych nadziei, jeśli chodzi o kwestię tego, że to może coś zaraz zmieni, ale myślę, że to, że już na tym etapie ten gest skłania do myślenia i podjęcia refleksji, choćby na temat kwestii samego języka, i my to z wysłuchami zaczniemy o tym rozmawiać, no to to już jest bardzo dużo. W Mein Kampf grają m.in. Arkadiusz Brykalski i Julia Wyszyńska, premiera dziś wieczorem w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Jeszcze dziś i jutro z kolei w Teatrze Studio scena tańca. Populux, monodram Wojciecha Grudzińskiego do dramaturgii Joanny Ostrowskiej, to opowieść o związkach między luksusem, tańcem, ruchem i ludzkim ciałem, mówi Wojciech Grudziński. Populux jest nazwą estetyki funkcjonującej w latach 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Populux czerpał z mody, z architektury, no i właśnie tłumaczenie tego terminu to popularność i luksus dostępny dla szerokiego grona odbiorców. I ja, rozpoczynając pracę nad tym spektaklem, chciałem jakby umieścić choreografię w warunkach, w środowisku, do którego ta dziedzina zazwyczaj nie należy, czyli właśnie w formie luksusowej, w formie, która należy do branży dóbr luksusowych. I właśnie stwierdziłem, że będę próbował zrealizować choreografię, która będzie odpowiadała tym punktom charakterystycznym dla estetyki Populux. Okej, czyli co, poszedłeś sobie na solidne zakupy przed pracą nad spektaklem, czyszcząc kartę kredytową? Miałem taki plan i zastanawiałem się nad tym, czy właśnie cały budżet, który miałem przeznaczony na spektakl, wydać na jej kostium, ale... Nie, głównie pracowałem w ten sposób, że szukałem wydarzeń, materiałów bądź osób, które są kojarzone właśnie z luksusem. Niekoniecznie w tańcu, ale też. Jakby szukałem na przykład wydarzeń w historii tańca, które były związane z tym, gdzie były lokowane pieniądze. Także na przykład pojawia się cytat z baletów rosyjskich Siergieja Diagliewa jako właśnie taki przykład osoby, która była w stanie przyciągnąć bogate elity na właśnie spektakle taneczne. I ja też szukałem właśnie takich współczesnych odniesień, czym w ogóle mógłby być w dzisiejszych czasach nowy luksus. Także stąd właśnie w opisie spektaklu pojawia się termin ekologii i różne właśnie inne odniesienia. Populux jutro wieczorem w Teatrze Studio w Warszawie. A za nami już jedna z najgłośniejszych premier sezonu, zresztą także w sensie dosłownym, hip-hopowa opera o braku komunikacji, o rozjeżdżającym się społeczeństwie. Inni ludzie Doroty Masłowskiej w reżyserii Grzegorza Jarzyny w TR Warszawa. To porywająca, pochłaniająca widza inscenizacja. Wielki fresk o dzisiejszej Polsce, w którym może właśnie ten większy obrazek ma większe znaczenie niż konkretne historie konkretnych bohaterów. Do tego wszystkiego zostało to podlane postinternetowym sosem. Młodzi widzowie tę brzydką estetykę przeczytają z łatwością. Dla starszych może być to pewnym wyzwaniem, ale warto je podjąć. Premierowy wieczór zgromadził sporą część polskiego środowiska teatralnego. Sporo było także głosów krytycznych. Zarzucano spektaklowi, że nie wiadomo po co powstał, że nienależycie wykorzystani zostali tu aktorzy, że wreszcie przedstawienie powstało dla beki, dla poprawy samopoczucia warszawki, która może się tu pośmiać ze strasznych Polaków. Przywołuję te zasłyszane po premierze zarzuty, ale też zupełnie się pod nimi nie podpisuję. Innych ludzi polecam. Szczególne brawa dla Jacina Zmita, odtwórcy głównej roli, ale także m.in. dla Natalii Kality czy Agnieszki Podsiadnik. Nie sposób nie wspomnieć o naszych kolegach Jerzym Sosnowskim i Michale Nogasiu. Którzy pojawiają się głosem. Ja byłam na przedstawieniu dokładnie tydzień temu i było to przedstawienie świetne. Powiedziałabym, że cały zespół TR Warszawa zasługuje na uznanie, ponieważ niosła ich taka energia, nie mówiąc o tym, że niósł ich sam świetny tekst Doroty Masłowskiej, że po prostu trudno byłoby nawet wskazać osoby wybijające się w tym zespole. Wyglądało to i brzmiało tak, że czasami zastanawiałam się, czy za chwilę ktoś mnie nie wyprowadzi po prostu z sali, bo śmiałam się być może zbyt głośno w momentach, w których można było się pośmiać, chociaż sam tekst, rzecz jasna, nie prowadzi wcale do jakichś prześmiesznych wniosków. Kto czytał Innych ludzi, ten wie, że kluczowe są dla bohatera Kamila, niespełnionego rapera, bity, których potrzebuje, aby wydać płytę. Za bity do przedstawienia, za produkcję bitów wykorzystanych w przedstawieniu TR Warszawa odpowiada Bartek Kruczyński. Znamy go bardzo dobrze. Za muzykę Piotr Kurek i Krzysztof Kaliński. Świetni ludzie zaangażowani w odpowiednim miejscu. Na żywo miksuje muzykę Michał, DJ Michał Olszański. To nie jest nasz Michał Olszański, ale DJ B. Olszański, tak może powinnam powiedzieć, aby odróżnić. Za

piszą i publikują. W tym roku na festiwalu będzie miała premierę ich pierwsza wspólna książka. Pod okiem Adama Lipszyca, który jest eseistą, tłumaczem, filozofem, laureatem Nagrody Literackiej Gdynia, stworzyli książkę o poezji Aleksandra Watta. Nazywa się ona Watt Przeczytany i jest naprawdę kawałkiem dobrej roboty krytyczno-literackiej. Z młodymi organizatorami każdego roku spotykają się najważniejsi twórcy polskiej literatury. Chociaż może lepszym słowem w tym wypadku jest mierzą się, bo w poprzednich latach rozmowy bywały naprawdę angażujące. Spotkanie takie, które skończyło się poważną dyskusją, było spotkaniem z Olgą Tokarczuk. Gorąca dyskusja się wywiązała wokół ksiąg jakubowych. Olga Tokarczuk musiała odpowiadać na dosyć konkretne i ostre pytania. To znaczy, że wszyscy młodzi ludzie przeszli przez te 900 stron. Wiem, że Olga Tokarczuk po spotkaniu była głęboko zamyślona. To jest właśnie taki fenomen tego festiwalu Przeczytani, że przyjeżdżają ludzie bardzo znani, spotykają się z młodymi ludźmi i zderzają się nie z osobami, które wiedzą mało lub niewiele, tylko z takimi, które bardzo solidnie przeczytały ich książki i potrafią wyciągnąć dużo tak zwanych haków. Dlatego ci wszyscy goście o wielkich nazwiskach, obarczeni dziesiątkami nagród, wracają na ten festiwal, lubią na niego przyjeżdżać i dobrze go wspominają. W tym roku dołącza kolejna mocna ekipa. Finałowym spotkaniem będzie spotkanie z Joanną Bator pod hasłem Wokół ciemności w głowach. No i tu właśnie pada słowo klucz dla Przeczytanych, czyli wokół. W tym roku jest to motto i hasło wiodące, dlatego że literatura obraca się wokół naszych spraw codziennych, wokół naszego codziennego życia, wokół problemów, wokół kwestii społecznych i politycznych i my chcemy obracać się wokół. Dlatego na przykład Marek Bieńczyk, także laureat Nike, będzie się obracał wokół nowych przekładów Alberta Camus. Mikołaj Grynberg, pisarz, eseista, reporter, a także znakomity fotografik, będzie się obracał wokół książki Rejwach o sprawy żydowskie. A oprócz nich między innymi Klementyna Suchanowicz, Karolina Bednarz i Jakub Ekier. Te kilkanaście osób, które do nas przyjadą, wszystkie będą wokół czegoś się obracały, a stawka jest naprawdę niesamowita. Sami laureaci nagród, Nagrody Gdynia, Nagrody Nike, także Nagrody Kościelskich. To będzie naprawdę 6 mocnych literackich dni. Mocnych i pracowitych, bo Przeczytani to również warsztaty filozoficzne, plastyczne, translatorskie i literaturoznawcze. Na tym festiwalu odbywają się naprawdę poważne warsztaty. Właśnie takie jak dyskusja o surrealizmie w literaturze. Tam pojawi się Jakub Kornhauser, jeden z najlepszych specjalistów od literatury awangardowej, eksperymentalnej i właśnie surrealistycznej. A przy okazji poeta, eseista, tłumacz, laureat Nagrody Wisławy Szymborskiej. Podsumowując, Przeczytani to nie tylko festiwal, na którym można spotkać się ze znanymi pisarzami, ale też dowód na to, że młodzież potrafi i chce mierzyć się z ambitnymi wyzwaniami i literaturą. Zaskakuje mnie tym, że co roku jest kolejna grupa z tego samego liceum, która ten festiwal ciągnie. I wydawałoby się, że to jest tak, że no w końcu kiedyś musi się za przeproszeniem to rypnąć. Ale w tym 6 ELO w Bydgoszczy zawsze jest ta grupa ludzi, którzy się do tej literatury zwracają z miłością. I oni mnie zaskakują właśnie tym, jak poważnie, jak kompetentnie, jak profesjonalnie podchodzą do literatury. Budzą taką nadzieję na to, że czytelnictwo w Polsce nie tylko nie upadnie, ale będzie się rozwijać. Bardzo podoba mi się ta opowieść, bardzo podoba mi się idea i myślę, że można to trochę potraktować jak wyzwanie rzucane innym szkołom w Polsce, a o festiwalu także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka można przeczytać w artykule, który dzisiaj towarzyszy naszemu spotkaniu. Jadą i tu i tam pukają.